और तकब्बुर से शाना फेरने वाला है ताकि अल्लाह के रास्ते से लोगों को गुमराह करे, उसके लिए दुनिया में रुसवाई है और कयामत के दिन हम उसे चखाएंगे जलने का अजाब।